Titus bab loro. Nanging kue Titus, kue ora kaya wong-wong kui. Mulane, wong sing percaya marang Gusti Allah, podo wulang ono opo sing cocok karo pitutur sing bener. Wong lanang-lanang sing tuwa podo wulang ono, supaya padang pikirane. Genah angen-angane lan pantes kelakuane. Kudu mantep pangandele marang pitutur sing bener, lan tresno tenan marang Gusti Allah. Uga ing kasangsaran kudu sabar mantep. Wong wedok-wedok sing tuwa uga padha diwulangi supaya uripe disawang pantes dadi wong sing percaya marang Gusti Allah. Aja entuk nyatur ala marang liyane. Lan aja entuk ngombe anggur akeh. Malah intero mulangi liyane bab sing becik. Dadine keneng ditiru karo wong wedok-wedok sing enom supaya padha nresnani lan ngrumati bojo lan anake. Padha ngena angen-angene lan resik atine. Nek ngono bisa nata oma-oma sing apik lan gemati lan manut marang bojone. Dadine ora njalari wong liyane ngelek-elekke pituture Gusti Allah. Para nom-noman lanang uga kudu diwulangi supaya padha ngena angen-angene. Kue dhewe kudu temen nglakoni sembarang sing becik. Dadine keneng ditiru karo sing enom-enom kuwi. Nek mulangi, mulang ono pitutur sing bener. Kue kudu sing tenanan, dadine kue diajeni. Tembungmu kudu sing bener supaya kue ora disalahke wong. Dadine wong sing seneng erek-erekke padha kisinan dhewe. Awet ora nemu kleru kanggo nyalake awake dhewe. Para slav uga padha diwulangi supaya manut marang sing duwe omah ing bab apa wae. Aja entuk nyolongi barange sing duwe omah, malah bisa keneng diindelke ing sembarang. Dadine wong-wong bisa niteni dhewe lan padha gelem nampa pituture Gusti Allah juru slamete awake dhewe. Wong percaya kudu duweni kelakuan sing kaya ngono. Awet Gusti Allah wis ngetokke kabecikane supaya kabeh wong bisa slamet. Mulane awake dhewe kudu dunung iki. Lan kudu ninggal kelakuan sing dadekke sedine Gusti Allah. Aja padha duweni kasenengan ala meneh, kaya sing dikepingini wong sing sengit marang Gusti Allah. Malah-malah suwene awake dhewe urip ing donya kene, awake dhewe kudu ngena angen-angene. Kudu nglakoni sing becik. Lan sing dadekke legane Gusti Allah. Lan kaya ngono kuwi kudune urip awake dhewe. Suwene awake dhewe ngenteni tekane Gusti Yesus Kristus, juru slamete awake dhewe, lan Gusti Allah sing gedhe dhewe. Nek dene teko wong kabeh bakal weruh kamulyane. Gusti Yesus Kristus wis masrake uripe sampe dipateni supaya awake dhewe bisa ucul saka kuasane Allah. Lan supaya awake dhewe iki bisa resik lan dadi umate Gusti dhewe sing seneng gawe becik. Titus, pitutur-pitutur iki mau kudu mbok ulangke. Wong-wong sing percaya kudu mbok dunung-dunungke supaya padha nglakoni kuwi. Sing ora gelem manut kudu mbok benerke tanpa wedi. Aja sampe eneng wong nyepelekke kowe.